أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سورة البقرة. سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل تھی. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39، تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیت تک ہے. پہلا باب جس میں اللہ رب العزت نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا تھا تفصیلا، 2 مثالیں ذکر کی گئی تھی، آگ اور پانی کی، جن کا تعلق قرآن اور منکرین قرآن سے تھا. دوسرا باب 21 سے شروع ہو کر 39 نمبر آیت تک ہے. اس باب میں خطاب عام ہے یا ایوہ الناس کے لفظ سے اور مسئلہ توحید اور وضو کے عنوان سے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. اسی طرح لفظ کیف تکفرون باللہ سے 4 احسانات کا تذکرہ. پہلی احسان، آپ کا سر سے وجود ہی نہیں تھا، میں نے آپ کو وجود دیا. دوسری احسان، زمین کی چیزیں میں نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کر دی ہیں. تیسری احسان، میں نے آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. تمام فرشتوں پہ اسے فوقیت اور فضیلت عطا کر دی، علمی فضیلت، عملی فضیلت. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. کل کے سبق میں اللہ کے فضل و کرم سے تفصیلی بحث کر دی تھی آپ کے سامنے سجدے کے بارے میں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے, یا آدم, اے آدم علیہ الصلات والسلام, اسکن رہو, انت تم, وزوجک الجنت اور آپ کی بیوی, وکلا اور کھاؤ دونوں, منہا اس جنت سے, رغدن خوب جی بھر کر, حیث شئتما جہاں سے تمہارا جی چاہے. وقلنا اور کہا ہم نے, یا آدم, او آدم علیہ الصلات والسلام, اسکن رہو, انت آپ, وزوجک الجنت اور بیوی آپ کی, الجنت جنت میں, اپنی بیوی کے ساتھ دونوں اکٹھے جو ہے جنت میں رہا کرو. وکلا منہا اور کاؤ دونوں, منہا اس جنت سے, رغدن خوب جی بھر کر. رغد عربی میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بغیر مشقت کے انسان کو ملتی ہے اور وافر مقدار میں انسان کو حاصل ہوتی ہے. زیادہ اور بغیر محنت کے جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس کو رغدن کہتے ہیں. پشتوں میں اس کے معنی ہم یہ کرتے ہیں, رغدن بے شیارا, خوب جی بھر کر. حیث شئتما جہاں سے تم دونوں کا جی چاہے, جہاں سے تم دونوں کا جی چاہے. کوئی آپ پہ رکاوٹ نہیں ہے, کوئی آپ پہ بین اور پابندی نہیں ہے, یہاں سے کہو وہاں سے نہ کہو, جہاں سے کہو کہو. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ولا تقرب هذه الشجرة, اور نزدیک مت جائیے, هذه الشجرة اس درخت کے قریب, اور قریب مت جائیے اس درخت کو. اللہ رب العزت جب کسی چیز سے منع فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, کام کرنا تو دور کی بات ہے, قریب بھی نہ پٹکو. جگہ بجگہ قرآن میں ہے, ولا تقربوا تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کے احکام ہے, حدود ہے, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. کبھی قرآن میں ہے, ولا تقربوا مال الیتیم, یہ نہیں فرمایا ولا تأکلوا مال الیتیم, کہ یتیم کا مال مت کھاؤ. جب کسی چیز کو اللہ رب العزت منع فرماتے ہیں تو طریقے کو جانو گا. کیا فرمائے, ولا تقربوا مال الیتیم, مال کانا تو دور کی بات ہے, یتیم کے مال کے قریب بھی اس نیت سے مت جاؤ. زنا کے بارے میں حکم ہے تو یہ حکم نہیں ہے کہ ولا تفعلوا الزنا, زنا مت کیجئے. کیا حکم ہے سورہ بنی اسرائیل میں؟ ولا تقربوا الزنا. وہ چیزیں, وہ جگہ جہاں پر امکان ہو ایک آدمی کا زنا کے معاملے میں مبتلا ہونے کا, اس جگہ کے قریب بھی مت جاؤ, ان کاموں کے قریب بھی مت جاؤ جو انسان کو ترغیب اور ابھارتی ہے, ایکسائٹ کرتی ہے. کس چیز پہ؟ زنا کے فعل پہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا تقربوا الزنا. تو آدم علیہ السلام و السلام کو اللہ نے فرمایا, یہ نہیں فرمایا ولا تاکل, ولا تاکلا من الشجر من ہل, یہ اس درخت سے مت کھاؤ, یہ نہیں فرمایا اللہ نے, یہ نہیں فرمایا ولا تاکلا ہذہ الشجرۃ, بلکہ فرمایا ولا تقربا, قریب بھی مت جاؤ. ہذہ الشجرۃ, اس درخت کی کیا مراد ہے؟ درخت سے کیا مراد؟ اس میں جو ہے کچھ مفسرین نے یہاں پر بوجھ سے پیج کو کالا کر دیا. کیا کر دیا؟ پیجوں کو کالا کر دیا. مختلف اقوال چیزیں ذکر کرتے ہیں, کوئی سیب, کوئی انار, کوئی گندم, کوئی کیا. گندم بتا رہے, گندم کو شجرہ نہیں کہتے عربی میں, وہ تو پودا ہے, وہ تو درخت نہیں ہوتا. اس چیزوں پہ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں, مگر یہ سب چیزیں لایانی چاہیے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی بات یہاں پر بہت اچھی بات ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر کے مقدمے میں, ابہمو ما ابہمہم اللہ, اس چیز کو مبہم جانو جس چیز کو اللہ نے مبہم کہا ہے یا ذکر کیا ہے قرآن میں. ایک چیز کی ڈیٹیل اللہ نے بیان نہیں کر دی ہے تو اس کی ڈیٹیل میں مت جاؤ. اللہ نے کہا ہے درخت, آگے اس چیز کی پوچھ نہیں ہوگی نہ قیامت میں نہ قبر میں, نہ یہ عقائد کی بات سے, نہ اس پہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کا دار و مدار ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اللہ نے کس درخت سے منع کیا. چیزیں لایانی چیزیں میں مت پڑھو. تو شجرہ سے مراد درخت, جو بھی درخت ہو اللہ کو معلوم ہے. بس ہم نے وہ لفظ معنی بیان کر دیے جو معنی اللہ نے, جو لفظ اللہ نے استعمال کیا. ولا تقرب هذه الشجرة, قریب مت جائیے اس درخت کو. فتكون من الظالمين, اب یہاں وہ مقام ہے جہاں پر قدم لینے سے پہلے پہلے زمین کو پھونکنا ہو. کیا کرنا ہوگا؟ پھونک کے قدم لیں گے, کیونکہ انبیاء کا تذکرہ ہے. کن کا تذکرہ ہے؟ انبیاء کا تذکرہ ہے. کوئی معمولی نہیں ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, ابو البشر ہے, تمام انسانوں کے والد محترم ہے. یہ مقام ابھی سوچنے اور سمجھنے کا ہے. اگر یہ معنی یہاں پر کی جائے فتکون من الظالمین, یہ فا جو ہے یہ داخل ہے محذوف پہ, حذف اس میں کیا ہے؟ فَإِن تَقْرَبَا, اگر آپ ان دونوں, آپ دونوں اس کے قریب گئے, تکون من الظالمین, تو ہو جائیں گے آپ, اگر ظالم کی معنی آپ کریں. فتکون من الظالمین, ظالم کے معنی اگر یہاں پر آپ یہ کر دیں کہ ہو جائیں گے آپ ظالموں میں سے, تو فرسٹ ابجیکشن جو اس پہ آتی ہے, پہلی اعتراض, کیا انبیاء کرام سے بھی ظلم کا امکان ہو سکتا ہے؟ کرام سے بھی ظلم کا امکان ہو سکتا ہے, کیونکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا تو یہ ہے کہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں وہ تمام معصوم ہیں گناہوں سے. گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے معصوم ہے. الانبیاء معصومون من الصغائر والکبائر قبل النبوۃ وبعد النبوۃ. انبیاء کرام بیان کرنے سے پہلے اور بیان کرنے کے بعد ہر قسم کی چھوٹی اور بڑی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. عقیدہ تو یہ ظلم یہ تو گناہ کبیرہ ہے. ظلم کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک. جب پیغمبر سے کوئی جو ہے امکان کر لے کہ اس سے بھی ظلم سرزد ہوتا ہے تو امت کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ انبیاء کرام سے امکان بھی نہیں ہو سکتا ظلم کرنے کا. دوسری چیز ظلم گناہ کبیرہ ہے. پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ الابرار والاسرار, ان کے ملفوظات ہیں اور اخون درویزہ بابا نے اس کو لکھا ہے. پیج نمبر 7 پہ وہ لکھتے ہیں, 7 نمبر پیج پہ وہ کہتے ہیں نبی رائے انتصاب بگناہ کبیرہ کردن کفر ہوا. پیغمبر نے کسی بھی پیغمبر کو گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا یہ تو کفر کی بات ہے. تو ظلم تو گناہ کبیرہ میں آتا ہے. ایک تو یہ اعتراض. دوسری اعتراض اس پہ یہ ہے کہ 124 نمبر آیات آپ ذرا نکال. اسی سورت کی 124 نمبر آیات. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. وَعَزِبَ تَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. یاد کیجئے جب امتحان کیا اپنے رب, امتحان کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے رب نے بِكَلِمَاتٍ کچھ احکام کے ذریعے سے. فَاتَمَّهُنَّ تو پوری کر دی ان احکامات الہیہ کو. تو قال نے کہا اللہ نے انی جاعلک للناس اماما, یقیناً میں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا مقرر کرنا چاہتا ہوں. تو قال کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ومن ذریتی میرے اولاد سے بھی. تو قال کہا اللہ نے لا ینال احد الظالمین, نہیں پہنچتا میرا وعدہ امامت ظالمین کو. آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے اور غیر ظالم ہوں گے. تو جو ظالم ہوں گے ان کو میں درجہ امامت اور درجہ نبوت پہ کبھی بھی فائز نہیں کروں گا, کیونکہ ہر امام, ہر پیغمبر امام ہوتا ہے مگر ہر امام وہ پیغمبر نہیں ہوتا. نہیں سمجھے بات؟ ہر امام پیغمبر نہیں ہوتا مگر ہر پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے کلیئر کٹ یہ چیز بتا دی لا ینال احد الظالمین, نہیں پہنچے گا میرا وعدہ امامت یا نبوت الظالمین, ظالموں کو. ظالم کو میں کبھی جو ہے پیغمبر نہیں بناؤں گا, امام پیشمانوی بناؤں گا. تو اس مقام پہ تو اللہ رب العزت فرماتے لا ینال احد الظالمین. کیا فرمایا؟ لا ینال احد الظالمین, ظالم کو پیغمبر نہیں بناؤں گا. تو نعوذ باللہ من ذالک, وہاں پر جو آپ کے رہے فتکون من الظالمین, ہو جائیں گے آپ دونوں ظالموں میں سے. یا تو آپ کلیئر کر یہ بات بتا رہے ہیں, اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے تو پھر ان کو ظالم کہنا ٹھیک ہے. اگر آپ حضرت آدم, ایک ایک بات آپ دکھا کریں, آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی کبھی مجھے جو ہے غصہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کے بندے اس کو لکھا کرو, میری دیدار چھوڑو, اس میں کچھ آپ کو نہیں ملے گا. اپنے پاس نوٹ کر دیں, یہ ضروری چیزیں ہیں, بعد میں میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو نہیں آئیں گی. جو نئے بندے ہو تو نئے بندے, ان کو تو ابھی چلو ٹھیک ہے, وہ اس ماحول سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. مگر جو پرانے بندے ہیں, میں بات کر رہا ہوں, وہ آگے سے میری طرف دیکھیں, اس طرح علامہ اقبال بیٹھے, لکھا کرے اللہ کے بندوں میری طرف بالکل نہ دیکھا کرے، اپنے کام اپنے نوٹ بک کی طرف دیکھا کرے۔ دو چیزوں میں ایک چیز کا آپ اقرار کریں گے اگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تم ظالم کہتے ہو۔ پہلی بات، یا تو آپ یہ کہیں گے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ظالم تھے تو پیغمبر نہیں ہو سکتا، یا آپ کہیں گے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یا کہیں گے کہ آدم پیغمبر تھے علیہ الصلوۃ والسلام تو پیغمبر ظالم نہیں ہو سکتا، یا آپ کہیں گے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ظالم تھے تو پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ اگر پیغمبر آپ مانتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ظالم نہیں ہو سکتا۔ چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یا آدم علیہ السلام پیغمبر ہوگا تو ظالم نہیں ہوگا، اگر ظالم ہوگا تو پیغمبر نہیں ہوگا۔ کلیئر کٹ بات ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے، کیونکہ دو آیاتوں کو دیکھے فتکون من الظالمین لا ینال احد الظالمین۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ سے ایک حدیث یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یا نہ تھے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بالکل اللہ کے پیغمبر۔ آگے سے صحابہ نے پوچھا کہ حضرت ان کی امت کون تھی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا جو ان کی ذریت تھی، اس زمانے میں جو ان کی اولاد تھی وہ اولاد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی تھی۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ کے پیغمبر کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہے، تو کس طرح جو ہے وہ ظالم ہو گئے؟ باتوں کی کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کچھ پلے پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا ہے؟ چلو ٹھیک، آگے ہم بڑھتے ہیں ابھی ظالم کے معنی کی طرف۔ ظالم کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ معنی کریں گے تو مسئلہ بنے گا ہمارے لیے۔ تو ظلم کو ذرا سمجھیے، ظلم کے معنی قرآن میں زیادتی کے بھی ہے، کسی پہ ظلم کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا، کافروں کی صفات میں یہ چیز ہے۔ وما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے، دوسروں پہ ظلم کرنا۔ والکافرون هم الظالمون، کافر جتنے بھی ہیں یہ ظالم ہے، کافر جتنے بھی ہیں ظالم ہے، دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم جو ہے یہ بمانی شرک بھی قرآن میں آتے ہیں، بمانی شرک۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت میں کیا کہتے ہیں؟ یا بنی، یا میرے بچے، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ ظلم عظیم ہے۔ تو شرک کو کیا کہا؟ قرآن نے ظلم کہا، بہت سے معنی ہیں قرآن میں، ایک معنی تو نہیں کہ ہر جگہ پہ ظلم، ہر جگہ پہ ظلم، ہر جگہ پہ ظلم زیادہ تھی۔ ایک معنی ظلم کے ہے قرآن میں کمی کے، جس کے معنی ہے کمی کرنا، قرآن میں یہ معنی بھی ہے کہ ظلم بمانی کیا؟ کمی کرنا۔ اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے، فتکونا، اگر آپ اس کے قریب گئے تو ہو جائیں گے آپ من الظالمین، اپنے لیے نعمتوں کو کم کرنے والے ہو جائیں گے آپ، اپنے لیے نعمتوں کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ پھر آپ کو جانا ہوگا کہاں؟ دنیا میں جانا ہوگا۔ تو جنت کی جو نعمتیں اور آسائشیں ہیں اس میں آپ اپنے لیے کمی لائیں گے۔ اور قرآن میں ظلم کے معنی کیا ہے؟ کمی کے ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے، پہلے پہل آپ دیکھ لیجئے سورۃ کہف کو، 15 پارا، سورۃ کہف آیت نمبر 33، 33 نمبر آیت سورۃ کہف، پیمانی کیا کمی کرنے کی. اللہ نکال دیا سب نے نکالا. اچھا اللہ رب العزت دو دوستوں کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں, ایک ان میں مومن تھا دوسرا ان میں مشرک تھا. مشرک جو تھا یہ مالدار تھا, صاحب جنت تھا, صاحب باغ تھا, اور جو غریب تھا صاحب ایمان تھا مگر صاحب مال نہیں تھا. دونوں کی آپس میں کچھ کلام ہو گئے, مکالمہ ہوا ہے, زندگی نے وفا کر دی اور یہاں تک پہنچ گئے, تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بحث ہوگی. صرف آپ 33 نمبر آیت کو ذرا دیکھ لیجئے. اس باغ کی اللہ صفت فرما رہے جو باغ اس مشرک دوست کا جو ہے سرمایہ حیات تھا. اللہ رب العزت فرماتے کل تل جنتیں, یہ باغ دو طرفہ باغ, درمیان میں نہر تھی, ایک طرف بھی باغ دوسری طرف بھی باغ. کل تل جنتیں, یہ دو طرف والی باغ. آتت اکلہا, دیا کرتی تھی میوے پھل فروٹ. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, اگر لفظی معنی آپ کرے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, اور ظلم نہیں کرتا تھا یہ باغ شَيْئًا تھوڑا بھی. تو کیا باغ بھی ظلم کرتا تھا؟ باغ سے بھی امکان ہو سکتا ہے ظلم کرنے کا. تو یہاں پر ظلم کے معنی کیا ہے؟ ظلم کے معنی ہے کمی کے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, اور کمی نہیں کرتا تھا یہ باغ ان میووں میں سے شیئن کچھ ذرہ بھر بھی. امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک میں معنی کرتے ہیں وَلَمْ تَنْقُسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور تھوڑا بہت بھی کمی نہیں کرتا تھا یہ باغ شیئن تھوڑا بہت بھی. یعنی جتنے بھی جو ہے میوے کال سال ہر سال یہ دیا کرتے تھے, زیادتی ہوتی تھی کمی نہیں ہوتی. سمجھ آئی؟ تو ظلم کے کیا مانیے؟ ظلم کے مانیے کمی کے. اسی طرح یہ مانی کس نے کیے؟ کیونکہ کچھ شکی مزاج کی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ مانی غلط ہے, یہ اعتراضات ہیں. آگے سے جو مانی کی جاتی ہے اس مانے کی تائید بھی قرآن سے ان کو لکھوائی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے. بعد میں جو کہتے ہیں آپ بڑے عالم تھے یا فلاں فلاں فلاں فلاں, ہم کہتے ہیں ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں تھے, وہ تو بہت بڑے لوگ تھے. اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت ان مفسرین کرام جو مقبولین ہیں ان کے خادمین میں بھی اگر ہماری شمار کر لے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. یہ تو اتنے بڑے لوگ تھے. ایک امام گزرے ہیں, امام ماتوریدی رحمت اللہ علیہ. امام ماتوریدی رحمت اللہ علیہ, اس کی تفسیر کا نام ہے مشکلات القرآن. کیا نام ہے؟ مشکلات القرآن. اس مقام پہ معنی کرتے ہیں ظلم کے, معنی کرتے ہیں ناقصین لانفسہم. کیا معنی کرتے ہیں؟ ناقصین لانفسہم, اپنے لیے آپ جنت کی نعمتوں کو کم کر لیں گے. جو آسائش نعمتیں ہیں وہ آپ اپنے لیے کم کر دیں گے. اس معنی کی تائید بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے, سورۃ طہٰ کو ذرا نکالیں, پارا نمبر 16, سورۃ طہٰ. سورۃ طہٰ 16 پارا آیت نمبر 117. سورۃ طہٰ اپنے پاس نوٹ کرتی جائے, یہ ضروری بحث ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ میں چیڑ رہا ہوں, انبیاء کرام کی عصمت کا مسئلہ میں چیڑ رہا ہوں, یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اس میں بہت سے بڑے بڑے جو پھسل چکے ہیں اس مسئلے میں. ایک سو سترہ نمبر آیت کو ذرا دیکھ لیجیے, نکال لیا. فقلنا, تو کہا ہم نے, یا آدم, اور آدم علیہ السلام والسلام, ان ھذا عدو لک ولزوجک, یہ شیطان آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنتی، نہ نکالے آپ دونوں کو جنت سے تو کیا ہو جائے گا؟ فتشقا، تو تم تنگ ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ تو تم تنگ ہو جاؤ گے، کیونکہ دنیا میں آپ کو جانا پڑے گا. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ غم کا دریا ہے. یہاں پر تو آپ کو تیار نہیں ملے گا، یہاں پر تو آپ محنت اور مشقت کریں گے اپنے لیے، کچھ کمانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے. جنت دیتے ہوئے چیز تھی نہیں، وہاں پر تو رغبت تھی، وہاں پر کیا تھی؟ رغبت تھی. یہاں پر تو رغبت نہیں ملتا کسی کو، یہاں پر تو ملتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ محنت کرو گے تو کچھ ہاتھ آئے گا. سمجھا رہی ہے؟ تو یہاں پر اس ظالمین وہاں پر کہا، یہاں پر کیا لفظ استعمال کیا؟ فتشقا، تو تم تنگ ہو جاؤ گے. وہ نعمتیں اور لذتیں اور آسائشیں آپ سے جنت میں رہ جائیں گی، تم دنیا جاؤ گے تو تنگ ہو جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو فتکون من الظالمین، ہو جاؤ گے تم. اللہ رب العزت ہمارے استاد محترم کے علم اور عمر میں اور بھی برکت ڈال دے. یہ ان کی تحقیقات ہے، ہم تو ناقلین میں سے ہیں، بے علم سے لوگ ہیں، کم علم سے لوگ ہیں، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اصلاح کی نیت سے اپنے آتے ہیں یہاں پر کہ اللہ ہمارے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے. فتکون من الظالمین، آپ اس کے قریب گئے تو ہو جائیں گے آپ من الظالمین، اپنے لیے کمی کرنے والوں میں سے جنت کی نعمتوں میں. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، تو پسل دیا، پسلا دیا دونوں کو شیطان نے، انہا، اس جنت سے پسلا دیا دونوں کو اللہ نے اس جنت سے، یا دوسری معنی، پسلا دیا دونوں کو شیطان نے انہا اس درخت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اس درخت کی وجہ سے. انہا بسببہا، دوسری معنی علماء کرتے ہیں، اس درخت کی وجہ سے. فاخرجہما مما کان فیہ، تو نکال دیا ان دونوں کو مما، ان نعمتوں سے، کان فیہ، جو تھے یہ دونوں، فیہ اس میں. یہ بھی عثمانی کی کیا ہے؟ عثمانی کی کیا ہے؟ تائید میں آپ کے سامنے اللہ نے خود رکھ دی کہ ظالم کے معنی کیا ہو جاؤ گے؟ جنت سے نکل جاؤ گے، اور جو نعمتیں آپ کی ہے اس سے آپ دور ہو جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ذرا نوٹ کرتے جائیے اپنے پاس. فتکون من الظالمین، ظالم کا میں نے کہا میرے نعمتوں کو کم کر لو گے. آگے سے خود اللہ فرما رہے، فازلہم الشیطان منہا انہا واخرجہما مما کان فیہ، نکال دیا شیطان نے اس کی وجہ سے، اور ان نعمتوں سے جو یہ تھے دونوں، ان نعمتوں میں، نعمتوں سے نکال دیا. اللہ کی کتاب سے قربان جاؤ. فساد اور بلاغت کو ذرا دیکھ لیجئے اس مقام پہ، کیا لکتا لا رہا ہے؟ کیا لفظ؟ فأزلهما، کیا لفظ لایا؟ فأزلهما، ذلت. ذلت کے معنی کیا ہے؟ پھسلنا، خویدل. کیا معنی ہے؟ خویدل، پھسلنا. تو ایک بندہ جب کیلے کے چھلکے پہ پھسلتا ہے تو قصدن چکلتا ہے، پھسلتا ہے، یا خطا کے ذریعے سے پھسلتا ہے. خطا اس کو تو کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا، درم سے گر جاتا ہے چھلکے پہ. جو پھسلتا ہے وہ قصدن پھسلتا ہے یا بغیر قصد اور ارادے کے پھسلتا ہے؟ بغیر قصد اور ارادے کے پھسلتا ہے. تو اللہ نے لفظ کیا لایا؟ فأزلهما، پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے انہا اس جنت، اس جنت سے، یعنی ان کی کوئی خطا نہیں تھی، یہ پھسل گئے تھے. اور جو بندہ پھسلتا ہے تو وہ قصد نہیں پھسلتا، بلکہ خطا ان جو ہے وہ پھسلتا ہے. ماری تو کر دیے میں نے نا، لفظ سے میں نے آپ کو سمجھائی، ابھی قرآن سے اس کی تائیدات بھی ذرا سن لیجیے. ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس شیطان بیمان نے اس کے سامنے قسم اٹھائی. کیا اٹھائی؟ قسم اٹھائی. آپ ذرا دیکھ لیے سورۃ آراف، سورۃ اعراف 21 نمبر آیت کو ذرا دیکھ لیجئے، 8واں پارہ سورۃ اعراف، سورۃ اعراف ابھی تو ہونا چاہیے کہ آپ کو پاروں وغیرہ کا پتہ چلے، کافی درس پڑھ چکے ہم، ابھی تو یہ مت پوچھے کہ کس پارے میں ہیں، ابھی تو بس سورت کو ڈائریکٹ میں یاد کروں گا، آپ جو ہے اس کو لکھا نکال دیا سر، کیا فرما رہے قرآن، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے قسمیں اٹھائی ان دونوں کے ساتھ، یقیناً میں آپ دونوں کا لمن الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں، اس میں سے ہوں میں تو آپ کا بڑا خیر خواہ، ابھی بھی ایک آدمی آئے گا آپ کو قسم اٹھائے گا، اللہ کی قسم مسجد میں جا کے آپ کو آپ کے سامنے قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، درس میں مت جائیے کیا کہے گا، درس میں مت جائیے، یہ آپ کے عقیدے کو خراب کرے گا، آپ کے عمل کو خراب کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، آپ آگے سے کہہ دیں وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، ان قسم کی وجہ سے تو ہمارے دادا بھی جو ہے جنت سے محروم بنا دیے گئے تھے، ابھی آپ بھی قسم اٹھا رہے ہیں، قرآن سے مجھے محروم کر رہے ہیں، جو وسیلہ اور ذریعہ ہے دوبارہ اس جنت میں دخول کا، میرے ساتھ وہی پروگرام کھیل رہے ہو، وہی گیم میرے ساتھ کھیل رہے ہو، جو ابو کے ساتھ دادا کے ساتھ والد کے ساتھ وہی گیم آپ نے کھیلی تھی، من الجنت والناس، انسانوں کے جامع بھی آتا ہے اور جنات کے جامع بھی آتا ہے شیطان، من الجنت والناس، انسانوں میں سے بھی جو ہے شیطان ہوتے ہیں اور جنات میں بھی سے شیطان ہوتے ہیں، تو قسم اٹھائی، یہ سب دلائل کس پہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیے، سب چیزیں کس پہ ہیں، آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کی تھی، آگے ذرا بڑھئے سورت آراف سورت طہٰ کی طرف، ابھی تو نہیں پوچھیں گے کہ کس بارے میں، آیت نمبر 115 نمبر آیت سورہ طہٰ، نکال لیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ رب العزت بیان فرما، قرآن میں 7 مقامات پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اور واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا ہے، 7 مقامات، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے حکم کر دیا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، من قبل، تمام انسانوں کی پیدائش سے پہلے، فنسیا، کیا حکم کر دیا تھا اسے، بھلا تقرب ہذہ الشجرۃ، یاد ہو گیا حکم، بھلا تقرب ہذہ الشجرۃ، یہ حکم ہوا تھا اس درخت کے قریب مت جائیے، ٹھیک، یہ حکم ہم نے کیا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، من قبل، پہلے پہلے، آگے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن، فنسیا، وہ بھول گیا، کیا لفظ ہے، فنسیا، وہ بھول گیا، ولم نجد له عزما، اور نہیں پایا تھا ہم نے ان کو عزما، قصد کرنے والا اس گناہ کا، نہیں پایا تھا ہم نے اس کو قصد، یعنی کیا، ولم نجد له عزما، نہیں پایا تھا ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عزم کرنے والا اس گناہ کا، اس سے کیا ہوئی تھی، بھول ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی، بھول ہوئی تھی، اسے روزے کی حالت میں اگر ایک بندہ بھول سے پانی وغیرہ پی لے وہ گناہگار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، کچھ خاموش ہے، نہیں ہوتا نا، تو جب نہیں ہوتا کیوں، اس سے بھولی ہوئی ہے یہ بات، حکم الہی ان سے بھولی ہوئی، تو یہاں پر کیا لفظ فنسیا، اس سے بھول گیا تھا، ولم نجد لہو عزما، اور نہیں پایا تھا ہم نے ان کو عزما، عزم کرنے والا اس گناہ کا، دل کی نیت اور ارادے سے اس نے اس گناہ کو نہیں کیا تھا، اس کام کو نہیں کیا تھا، قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ شفا میں اس کی معنی کرتے، عزما قصدن للخطیہ، قصدن للخطیہ، اس کام کے کرنے کا قصد ہم نے اس میں نہیں پایا تھا. اور گناہ میں قصد کیا ہے؟ گناہ میں قصد اور ارادہ جو ہے شرط ہے. گناہ میں قصد اور ارادہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے. کہاں پر قرآن میں ہے؟ سورۃ احزاب 5 نمبر آیت کو ذرا دیکھ لیجیے، 21واں پارا سورۃ احزاب. ہم جو قرآن پڑھاتے ہیں نا، تو ہم آپ سے یہ چیزیں جو نکالتے ہیں سورت ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں سورت یہ فلاں پارے میں ہے. یہ تو پتہ چلے، پتہ بھی کسی کو نہیں ہوتا کہ کس کون سی سورت کس پارے میں. بلکہ اکثر اوقات اگر حفاظ کرام سے بھی پوچھا جائے کہ آگے صاحب یہ سورت کس پارے میں ہے، وہ بھی آگے سے پوچھتے ہیں پتہ نہیں، حیران ہو جاتا ہے. بعد میں پوچھ کے جو ہے وہ کہ یہ جواب دے گا، فوراً وہ جواب نہیں دے سکتا آپ کو. اور ہم ایسی پریکٹس آپ کو انشاءاللہ کراتے ہیں کہ جو بھی سورت آپ کے سامنے کہیں آپ فوراً اس کا جواب دیں گے فلاں پارے میں. سورت احزاب کو ذرا آپ نکالے، 5 نمبر آیا، 21 پارے کی سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، دیکھ لیا آیات کے آخری، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. یہاں تک دیکھ لیا، یہاں تک دیکھ لیا. آگے جو ہے وليس عليكم جناح، اور نہیں ہے آپ پہ گناہ، فيما اس چیز میں اخطأتم به کہ خطا ہو گئے تم اس کے کرنے پہ. 5 نمبر، خطا ہو گئے تو اس کے کرنے پہ آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، خطائی سے آپ نے کر دی کوئی کام، گناہ نہیں ہے. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن ہے گناہ اس کام میں کہ قصد اور ارادہ کر لیا آپ کے دلوں نے. کیا کر لیا؟ قصد اور ارادہ کر لیا آپ کے دلوں نے، تو یہ جو ہے کیا ہو گیا، یہ گناہ بن گئی. اگر بول چوٹ سے جو ہے کوئی بندہ کوئی کام کر لے وہ گناہ نہیں، اور لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، اللہ رب العزت فرماتے جو کام تم خطائی سے کرو اس میں کوئی گناہ نہیں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا تھا فنسیا، ولم نجد له عزما فازلهما زلت وقاسمهما. یہ کتنے نصوص قرآنی ہیں، یہ کتنے نصوص قرآنی ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ نہیں ہوئی. یہ آگے سے کہتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گندم کا دانا کھایا، آگے سے کہتے ہیں کچھ یہود کے ایجنٹ اس ملک میں، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گندم کا کھایا تو عروج کے اس اونچے مقام سے زوال کے نیچے کرے میں جو ہے گر گئے، عروج سے پسی میں جو ہے گر گئے. یہ کہاں سے آپ نے نکال دیا اللہ کے بندے؟ یاد ملے سلاط و سلام گناہ کیا تھا اس نے، کہاں سے؟ یہ قرآن تو ساری یہ باتیں کر رہا ہے کہ آدم علیہ سلاط و سلام کا سرے سے گناہ ہی نہیں ہے. اعتراض کرنے والا اگر یہاں پر، آگے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ فضل نہ ہوا، اسرا دیا دونوں کو شیطان نے، انہا اس جنت سے، فاخرجہما نکال دیا ان دونوں کو، مما ان نعمتوں سے، کان فی جو تھے یہ دونوں فی اس میں، وقلنا اور کہا ہم نے اہبتو جائیے، اہبتو حبوت عربی میں کہا جاتا ہے جانے کو بھی، اور حبوت عربی میں کہتے ہیں نیچے اترنے کو بھی. کس کو کہا جاتا ہے؟ حبوت کے معنی نیچے اترنا، اور حبوت کے معنی کیا ہے؟ چلے جانا. کیونکہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ جو جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد وہاں پر ٹھہرایا تھا ایک مدت معین تک، وہ جنت آسمانوں میں ہے یا وہ جنت زمین میں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. اوپر ہے آسمانوں میں، تو وہ کہتے ہیں آسمانوں میں ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ تو جنت الخلد ہے، ایک مرتبہ داخل ہو گیا باہر نکلنا نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں یمن میں ایک باغ تھا اس میں داخل ہوا تھا، یہ اختلاف ہے. مگر یہ اختلاف کوئی عقیدتاً اختلاف نہیں ہے. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس معاملے میں ہمارا توقف ہے. کیا ہے؟ ہمارا توقف ہے. توقف کے معنی خاموشی اختیار کر لینا. نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت آسمانوں میں تھی، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت زمین میں تھی. اللہ کو پتا ہے، اللہ نے کوئی وضاحت نہیں کر دی ہے اس بات کی. تو اسی چیز کو مبہم جانو جس کو اللہ نے مبہم قرار دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے ہم دونوں معنی کر دیں، کیونکہ حبوط میں اختمال نیچے اترنے کا بھی ہے اور چلے جانے کا بھی ہے. کیا ہے؟ اہبطوا مصرا. تو یہ آسمان میں نہیں تھے بنی اسرائیل، یا اللہ فرما دے اہبطوا مصرا، آسمان میں نہیں تھے کہ نیچے اتر جائیے، بلکہ اہبطوا مصرا جائیے، مصر کی طرف، ایک شہر کی طرف. حبوط کی معنی چلا جانا بھی، اترنے کی بھی معنی بھی ہے. تو یہاں پر دونوں معنی کل نہ کہا ہم نے، اہبطوا چلے جائیے، اہبطوا چلے جائیے یا اتریے دونوں. بعضکم لبعض عدو، بعض آپ میں سے بعضوں کے عدو دشمن ہوں گے، بعض آپ میں سے بعضوں کے دشمن ہوں گے. بعض آپ میں سے بعضوں کے دشمن ہوں گے. کیا مطلب ہے دشمن ہوں گے؟ یا تو اولاد آدم اور اولاد شیطان آپس میں دنیا میں دشمن ہوں گے. یا مراد اس سے کیا ہے کہ اولاد آدم میں کچھ مسلمان ہوں گے مومن، اور کچھ مشرک ہوں گے، تو مشرک اور مومن آپس میں کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. سمجھ آئی؟ کام نے اتر جائیے، چلی جائیے، کچھ آپ میں سے کچھ ہو کے یا بعض آپ میں سے بعض ہو کے دشمن ہوں. یہاں پر ہم نے اتنی باتیں کر دی، کیا ثابت کر دیا؟ کہ آدم علیہ السلام و سلام گناہگار، آدم علیہ السلام و سلام گناہگار، آدم علیہ السلام و سلام گناہگار نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے سمجھا دی. اعتراض کرنے والا اگر یہاں پر اعتراض کر دے، آپ کی بات مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ سرزد نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پہ کیوں اتارا؟ اعتراض ہے، اتارا کیوں؟ ٹھیک ہے، صبر کرو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نافرمانی تو گناہ ہوتی ہے اللہ کے بندے. نماز اللہ فرماتے پڑھو، تم نہیں پڑھتے، گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ روزہ اللہ فرماتے رکھو، آپ نہیں کرتے اس کو نافرمانی، کہ نافرمانی فرمان کو نہ مانتا، فرمانے خداوندی، فرمانے پیغمبری کو نہ ماننا گناہ ہے. گناہ تو ہم ثابت کریں کہ نہیں ہے گناہ، اعتراض یہ گناہ نہیں ہے، پھر کیوں نکالا؟ جواب اس کا سن لیجیے. پہلے پہلے جواب تو اس کا یہ ہے، واقعہ جیسے شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی اس کا ایک جواب ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یاد کیجئے جب کہا آپ کے پروردگار نے فرشتوں کو، یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں فی الارض زمین پر. ایک تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، کس لیے پیدا کیا تھا؟ زمین کے لیے پیدا کیا تھا. اگر آدم علیہ السلام کو دنیا میں ایسے ہی لاتا، دنیا میں روشنی تھی اس زمانے میں؟ نہیں. دنیا میں غلاتا نہیں، پل پھولتے نہیں تھے، کوٹی مکان گھر نہیں تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام دل برداشتہ ہو جاتے. یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک پروگرام، ایک ٹائم ٹیبل بنایا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت لے گئے، ٹھیک. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نورانی لباس تھا. کیا لباس تھا؟ نورانی لباس. اس نورانی لباس کا اثر یہ تھا کہ ایک دوسرے کی عورتیں، یعنی میاں بیوی کو نظر نہیں آتی تھی. جس مقصد کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا کہ ان سے جو ہے گروت ہوگی. کیا ہوگی؟ گروت ہوگی، بچے پیدا کریں گے. یہ مقصد وہاں پر حاصل نہیں ہو رہا تھا. اللہ نے ایسا پروگرام بنا لیا کہ آدم علیہ السلام جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے زمین پر، اس سے جو ہے بچے پیدا ہوں گے, یہ مقصد بھی حاصل ہو جائے اور آدم علیہ السلام و سلام جنت سے نکلنے پہ خفا بھی نہ ہو. سمجھا رہی ہے؟ خفا بھی نہ ہو, جس مقصد کے لیے پیدا ہے وہ مقصد بھی جو ہے حاصل ہو جائے. اگر اس طرح اللہ رب العزت ان کو نکالتے تو اس کو رنج ہوتا. تو اللہ نے یہ پروگرام بنایا کہ آدم علیہ السلام و سلام کہتے چلو اللہ آپ نے جو ہے معافی کر دی, اس بات کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے معافی کر دی اللہ, کوئی مسئلہ جو ہے اس بابت میں نہیں ہے. جس طرح الحام الرحمن میں عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے الحام الرحمن, اس میں یہ اعتراض ذکر کرتے ہیں. آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کہ جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے دو ڈھائی سال تک, جب اس کو دودھ سے جو ہے چڑھاتی ہے یہ ماں, تو کیا کرتی ہے, کیا کرتی ہے؟ جہاں سے بچے کو دودھ ملتا ہے اس پہ کوئی کالی سی چیز, ہم پشتوں میں اسے مصبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصبر. وہ بہت کڑوی چیز ہوتی ہے, یا کوئی اور چیز جو ہے اس کے ارد گرد لگاتے ہیں. یہ بچہ جو ہی اس کے قریب جاتا ہے ماں اس کو کہتی بہو دے, اس کو ڈرا دیے بلائے, پھر یہ بچہ آگے جاتا ہے اس کو پھر کہتا ہے بہو, وہ پیچھے ہٹتا ہے. کیونکہ اگر اس کو اسی طرح جو ہے یعنی وہ دودھ پیتا ہے اسی طرح اس کو کہ نہیں یہ دودھ جاؤ, تو بچہ غم سے جو ہے وہ بیمار پڑ جائے گا. تو یہ ایک پروگرام بنایا جاتا ہے کہ بچہ دودھ سے بھی جو ہے چوٹ جائے, اور چوٹنے پہ وہ خفا بھی نہ ہو جائے, کیونکہ وہاں پر تو بلا کا اندیشہ ہے, وہاں پر تو نقصان کا اندیشہ ان کو نظر آتا ہے. تو اس لیے دودھ سے بھی اس کو چڑھایا جاتا ہے اور اس کو خفا خفگی, اور یہ ماں جو اس بچے کو دودھ سے چڑھاتی ہے تو کیا یہ ماں اس کے ساتھ ظلم کرتی ہے؟ ظلم نہیں کرتی. دنیا میں اللہ نے اس کو جو ہے اس دودھ پینے کے لیے صرف پیدا نہیں کیا ہے, اور بھی دنیا کی بہت سی چیزیں ہیں, نعمتیں ہیں جو اللہ نے اس بچے کے لیے پیدا کر دی ہے. ابھی تک یہ چھوٹا تھا, اس کی آنتیں وغیرہ میدا کمزور تھی تو وہ دودھ اس کے لیے ٹھیک تھی. ابھی اور نعمتیں اللہ کی بہت سے پھل ہیں غلے ہیں, یہ چیز یہ ابھی استعمال کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پروگرام بنایا جاتا ہے کہ یہ دودھ سے بھی چوٹے اور یہ جو خفا بھی نہ ہو, تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے بھی نکل جائے. یہ اللہ نے ایک ٹائم ٹیبل مقرر کیا تھا کہ نکلنے پہ خفا بھی نہ ہو, اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے. ایک شاعر جو ہے اچھی ترجمانی کر رہے ہیں میرے اس بات کی, وہ کہتے ہیں تیرے ہی حکم سے آئے جو دہر میں آدم, تیرے ہی حکم سے آئے جو دہر میں آدم, خطا تو کچھ بھی نہ تھا درخت کا بس بہانہ تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ صرف ایک بہانہ تھا, ایک پروگرام تھا. آگے دوسری بات کو سمجھیں, شیطان کو اللہ نے نکال دیا جنت سے, ٹھیک, سجدہ نہیں کیا اور جگہ میں فخرج میں نہا فین نہ کرے جی جنت سے نکل جائیے. تو شیطان نے ان دونوں کو کس طرح بہکایا, شیطان نے دونوں کو کس طرح بہکایا, وہ جنت میں ہے ہی نہیں, کس طرح کو بہکایا؟ اس کے جواب کچھ لوگ تو کچھ اور کہتے ہیں, کچھ مفسرین نے ذکر کر دیا ہے کہ جنت کا جنت کی جو چوکیدار تھی واچ مین, وہ فرائض انجام دے رہے تھے مور, شیطان نے اپنے سے سانپ بنا لیا اور سانپ بنا کے جو ہے کیا کر لیا, یعنی اس نے اس کے ساتھ جو ہے اس کی دوستی بن گئی, تو اس کے منہ میں جو ہے اس نے اس کو چھپا لیا, اس مور نے چھپا لیا, جنت کے اندر داخل ہو گئی, اس کو چھوڑ دیا. یہ کون بات ہے, یہ کیا چیز ہے؟ ان لوگوں نے یہ نہیں کیا, اللہ ان پہ بھی رحم کر دے. انہوں نے لکھ دیے یہودی اقوال ہے ہمارے سامنے کہ اگر کوئی یہاں پر فوراً ہمارے سامنے رکھ دے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا ہے تو ہمیں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. ان چیزوں کو پڑھتے ہم سوچتے یہ غلط ہے, غلط ہونے کی دلائل ہم اپنے ذہن میں تازہ رکھتے ہیں. ان پہ بھی اللہ جو ایک کروہا اور رب, ہاں نعمتیں ان کی قبروں پہ اور روشنیاں اور رحمتیں ان کی قبروں پہ اللہ نازل کر دے. انہوں نے بھی ویسے نہیں لکھا ہے. کیا وجہ تھی؟ یا تو وجہ یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اللہ نے یہ کلی آزادی دی تھی کہ جنت میں جہاں پر بھی تم جاؤ تم پہ کوئی جو ہے روک ٹوک نہیں ہے. تو یہ دونوں جنت کے دروازے کے قریب پہنچ چکے ہیں. باہر سے شیطان نے دیکھا کہ دونوں آ گئے, آپس میں بات چیت شروع ہو گئی کہ اللہ نے آپ کو جو منع کیا ہے نا, تو اس درخت سے وہ مخصوص درخت جو وہاں پر ہے نا اس سے منع کیا ہے, ان جیسے اور درختوں سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے. سیب کا وہ درخت جو وہاں پر تھا اس سے منع تھا, یہ جو درخت یہ سیب نہیں کیا. سمجھ آئی؟ سیب میں نے جو ہے مثال فار ایگزامپل کے طور پہ بتا دی, سمجھ آئی؟ یا تو یہ یا مطلب یہ ہے جو مضبوط بات یہاں پر ہے میرے نزدیک اور ہمارے اساتذہ کرام کے نزدیک, وہ بات یہ ہے کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ قریب اور دور سے جو ہے وسوسہ ڈال سکتا ہے. کیا ڈال سکتا ہے؟ وسوسہ ڈال سکتا ہے. کہ جو قرآن میں فوسوس لہم الشیطان, کیا لفظ ہے؟ فوسوس لہم الشیطان, شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا. اور یہ شیطان دور سے بھی کر سکتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, اور سورۃ حج آیت نمبر 52 آیات اپنے پاس نوٹ لکھیے کہ یہاں وہاں پر تائید ہے کہ جب کوئی پیغمبر اللہ کی کتاب کا بیان کرتا ہے تو یہ شیطان دور رہ کر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. شیطان تو قرآن کے درس میں حاضر نہیں ہوتا, کیونکہ جب اللہ اکبر کی اذان سنتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کی ہوا نکلتی جاتی ہے اور باغ و باغ جو ہے وہ سمندر کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے خوف کی وجہ سے سمندر کی تہ میں پہنچ چلا جاتا ہے. کافی دیر رہنے کے بعد جب اس کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتا دوبارہ اٹھ کر آتا ہے اور اس کے بعد زمین پہ پھیل جاتا ہے. شیطان کا دیکھا صحیح حدیث بخاری میں یہ چیز ہے. تو قرآن کے درس میں شیطان کس طرح آئے گا؟ تو یہ وہاں بیٹھے گا 12 کے قریب کھڑا ہوگا. کہاں ہوگا؟ 12 کے قریب کھڑا ہوگا. کیا کہے گا؟ وسوسہ ڈالے گا, یار آج تو میرے خیال سے پھر یہ جو ہے لیٹ ہوتا جا رہا ہے, لیٹ ہو رہا ہے, یہ تو آج پھر لیٹ ہو رہا ہے, وہی تسلسل ہے, وہی کام ہے. ایک مرتبہ سمجھا دیا 15 منٹ پہلے ہمیں چھوڑ دیا کرو, یہ تو آج پھر جو ہے 8 منٹ رہ گئے, یار یہ تو ٹھیک مجھے نہیں لگتا, نہ جائیے یہ کون سی باتیں کر رہا ہے. ہر آیات پہ اعتراض, ہر بات پہ رکنا, اعتراض پہ اعتراض کرنا, یہ کون سا درس ہے؟ ابھی تک تو ہم نے کسی مولوی سے اس طرح کی درس نہیں سنی. کبھی کہے گا اور ہو یار یہ تو دیر ہو گئی, یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, سویتا ہے ساری دن, یہاں پر آرام ہو کے جو تاز عدم فوج کی طرح آ کے جو مقابلہ شروع کر لیتا ہے. اب تک تک یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, ساری جو دن مشقت محنت کرتے ہیں. اللہ کے بندو, میں نے بھی گھر میں درخت نہیں لگائے ہیں پیسے روپوں کے, میں بھی آپ کی طرح محنت اور مشقت کرتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چیزیں ہم بھی دنیا کی کرتے ہیں, دنیا سے کسی چیز سے تو چھٹکارا نہیں ہے. مانگنا, مانگنا تو بہت فضول چیز ہے. انسان کو زیب نہیں دیتا کسی کے انسان کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلائے. اللہ جو اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے نجات دے اور ہمیں جو ہے توفیق دے کہ ہم زندگی میں کسی موڑ پہ بھی یہ حرکت نہ کرے. نہ کر محتاج کسی کا مجھے زمانے میں, کمی ہے کون سی عرب تیرے خزانے میں, کوئی کبھی تو نہیں ہے اللہ. تو شیطان دور سے وسوسہ ڈال سکتا ہے شیطان. یا تو تیسری مطلب یہ ہے کہ اس کو مکمل طور سے جنت سے جو ہے اللہ نے باہر نہیں کیا تھا. جس طرح بچے کو, بیٹے کو والد صاحب جب کوئی غلطی کر دیتا ہے تو ابو غصے ہوتے ہیں, اسے کہ نکلو, کیا کہتے ہیں؟ نکلو میرے گھر سے. تو کیا مطلب ہے کہ پھر دوبارہ آئی نہیں, وہ چلا جاتا ہے. جب وہاں پر بیٹھ کے آرام کر لیتا ہے کہ ابو کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہوگا, دوبارہ آ جاتا ہے. تو یہی فارمولہ بھی کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ شیطان کو مکمل طور سے خروج کا حکم نہیں تھا, اسے کہا نکلو فخرج منا, وہ نکلا, کچھ دیر کے بعد دوبارہ آیا, پھر وہ سوسے ڈال اور بات چیت شروع کر دی. ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ تو جو خرافات تھی اس کو میں نے جو ہے کیا کر دیا, یہودی اسرائیلیات روایت کی اس کو میں نے جو ہے ختم کر دیا, جو صحیح اقوال تھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. آیت نمبر 52. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا, اور کام نے نکل جائیے اس سے, بعض آپ میں سے بعض کے دشمن ہوں گے, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اور آپ کے لیے زمین پر مستقرن تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہوگا. مستقر تھوڑی دیر رکنا, استقرار, استقرار عربی میں اس کو کہتے ہیں, اتلی اتنی ہوتے دوڑتے ہیں نا, جب دوڑ لگاتے ہیں تو ایک مقام پہ وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں. یہ رکنا کیا ہوتا ہے؟ سانس کو بحال کرنے کے لیے. آگے سے جب اس کا سانس جو ہے بحال ہو جاتا ہے, دوبارہ وہ دوڑ لگاتے ہیں. جہاں پر ایک آدمی نے دوڑ لگائی اس مقام پہ رکا, وہ تھوڑی سیکنڈوں کے لیے رکنا جہاں پر یہ انسان اپنی سانس کو بحال کر دے اور دوبارہ جو ہے دوڑے, اس مقام کو عربی میں استقرار کہتے ہیں, مستقر کہتے ہیں. دنیا میں صرف جو ہے سانس بحال کرنے کا ٹائم ہے, آرام کرنے کا ٹائم یہاں پر نہیں ہے. تھوڑا بالارض مستقر, آپ کے لیے زمین میں کیا ہے؟ مستقر. تھوڑی دیر کے لیے رکنا وہ متاع الہین, اور فائدہ ہے کچھ وقت کے لیے, فائدہ ہے کچھ وقت کے لیے. متاع عربی میں چکنے کو کہا جاتا ہے, اور کسی چیز کو جب چکا جاتا ہے سکل, تو پیٹ بھرنے کے لیے اس کو نہیں چکا جاتا, اس کو کہا جائے اس کو ذرا چک لو. تو یہ چکنا پیٹ بھرنے کے لیے, دنیا پیٹ بھرنے کی چیز نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کل جو دوبارہ انشاءاللہ پڑھیں گے, ابھی دیر ہو گئی, مجھ پہ بھی دیر ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی دیر ہو جاتی ہے.